een boek teruggekregen dat 45 jaar te laat was. De vrouw leende het boek op 13 maart 1978. De uitleentermijn was 3 weken. Ze hoeft gelukkig geen boete te betalen, want dat is een paar jaar geleden afgeschaft. Het weer, vanavond tijdelijk wat opklaringen. Vannacht kans op vorst en mist. Morgen een natte dag, veel regen en wind. Het wordt dan 7 tot 10 graden. Dan naar de ANWB Verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, hoe gaat het op de weg? De dagelijkse files worden snel korter. Er staan nog 50 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Burgerveen en Hoge Maden. 20 minuten vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. Voor Amsterdam de Baarsjes, een kwartier door een aanrijding. Er zijn 2 rijstroken dicht. En ook op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Ketelplein, een kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Kleine partijen die doen de gekste dingen om zichzelf in de kijker te spelen. Neem bijvoorbeeld een afgevaardigde van de partij LEF die afgelopen weekend het tv-programma Buitenhof verstoorde. Oh, jee. Wat is er aan de hand? Er gebeurt van alles. Oh. Ik hoort hier de ramen worden gelappen. Maar... Ja, ik dacht al. Ik zag hier wat beweging in de studio. Ja, maar de meneer die dat aan het doen is, die leek even te vallen. Maar, oh wacht, er wordt een pauze geplakt. LEF, stem. De ramen worden helemaal niet gewassen. Oké. Okay, ja, nee. Dat ging allemaal maar net goed afgelopen zondag. Reden voor ons om vandaag 3 kleine partijen hier uit te nodigen. Waar willen zij naartoe met Nederland? En waarom zouden wij op een kleine partij moeten stemmen? U hoort het straks. Het is nog maar 5 nachtjes slapen en dan staat u weer in dat piepkleine hokje van 1-1, rood potlood in de aanslag. Veel mensen twijfelen nog of ze strategisch moeten stemmen, zoals ook deze mevrouw. Ik ben aan het twijfelen gebracht omdat ik een ultra-rechts kabinet zie aankomen. En hoewel ik eigenlijk heel graag ChristenUnie zou willen stemmen, overweeg ik nu ook GroenLinks-PvdA te gaan stemmen. Omdat ik hoop daarmee een eventueel kabinet iets meer naar het midden te kunnen trekken. Daar zit dus mijn twijfel. Om te voorkomen dat u in het stemhokje naast het stoeien met de gigantische stempas ook nog moet stoeien met dit vraagstuk, helpen wij u vandaag hopelijk een stapje verder. Wat moet u gaan voor uw idealen of moet u strategisch stemmen? Die vraag bespreek ik met docent en onderzoeker politieke communicatie Chris Alberts, verbonden aan de Erasmus Universiteit. En met opiniepeiler Peter Kannen van INO Research. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn. Meneer Alberts, als u die mevrouw die we net horen, als u die een tip moet geven, wat is dat dan? Kies strategisch of kies idealistisch? Het is wel erg ingewikkeld, denk ik, om van tevoren te weten wat je nou precies in gang zet als je strategisch stemt. Dus daarom zou ik er altijd tegen zijn. Oké, dus kies voor de idealen, zegt u. Er is volgens mij maar 1 strategische stem die je kunt bedenken. Namelijk, het is handig om voor iets groots te gaan. Want een grote club heeft meer kans om in een kabinet te komen dan een kleine club. Dat lijkt me logica. Dus in die zin kan ik die mevrouw wel volgen als je aan de linkerkant zit. Dat je dan denkt, nou, ik ga voor de grote linkse club en niet voor de ChristenUnie. Ja. Als ik heel eerlijk ben, kijk, het is natuurlijk een beetje de vraag van, ja, wat wil meneer Omtzigt? Als je nou dat rechtse kabinet niet wil en je wil niet dat de PVV daarin komt te zitten. Ja, ik heb eerlijk gezegd geen enkel idee hoe je dat nou door middel van strategisch stemmen zou kunnen voorkomen. U denkt niet dat dat kan? In ieder geval zegt u, je weet het niet. Nee, dat weten we niet. We zitten al een paar dagen te speculeren met elkaar over wat meneer Omtzigt precies wil. Nou ja, zolang meneer Omtzigt dat niet precies voor ons uitschrijft, lijkt het mij dat we daar onze stem niet van af moeten laten hangen. Dus kies vooral voor die idealen, zegt u. Meneer Kannen, toch zijn er zeker veel mensen ook die wel strategisch willen gaan stemmen. Wat zou een reden zijn om dat te doen? Nou, precies wat die mevrouw net zegt. En ik denk eerlijk gezegd dat kiezers mogen dat helemaal zelf weten natuurlijk. Hè. Ja. Strategisch stemmen is ook emotie. Want dat kan ook zijn zoals die mevrouw zegt, ik ben bang voor iets en dat wil ik voorkomen. En wat de reden daarvoor is, dat is heel duidelijk. Je hebt nu 4 grote partijen. En met name op links kan je nu met een strategische stem ervoor zorgen dat er 1 partij de grootste wordt, namelijk GroenLinks-PvdA. Op rechts is dat veel moeilijker. Want dan heb je eigenlijk 3 partijen die mee gaan doen. Het zou best eens kunnen dat de PVV nog wat doorgroeit. Wat eigenlijk dat rechtse veld een beetje verdeelt. Maar om die beweging naar links te maken, zegt u, dan kun je dus wel degelijk kiezen om strategisch te stemmen. Meneer Alberts, u kijkt er heel moeilijk bij als meneer Kamer dat zegt. Eigenlijk is het een beetje gek, want kijk, meneer Timmermans kan natuurlijk op zijn kop gaan staan, maar als meneer Timmermans, nou, laten we nou eens iets heel gek zeggen. Meneer Timmermans loopt ontzettend uit en die krijgt straks 35 zetels en die heeft 10 zetels meer dan die andere drie. Er is geen enkele combinatie te maken over links waarmee je een links kabinet krijgt. En als mevrouw Jess Hilgus en meneer Wilders en meneer Omtzigt dan iets anders willen, ja, dan komt het rechtse kabinet er alsnog. U zegt er komt sowieso een coalitie over rechts, dus dan heeft die strategische stem. Dat zeg ik niet. Ik zeg dat het afhankelijk is van de intenties van die partijen. Dus die intenties die worden toch voor een deel ook weer gevormd door wat er aan mogelijkheden ligt na die verkiezingen. En voor een deel representeren die peilingen de uitslag niet. Want ik bedoel, mensen kunnen uiteindelijk op het allerlaatste moment iets anders doen. Mm-hmm. Dus ja, je kunt nu wel gaan stemmen op basis van peilingen van ja, ik wil deze kant of ik wil die kant op. Maar de kans dat je natuurlijk teleurgesteld achterblijft en dat die partijen toch weer iets anders doen dan jij had ingeschat, die kans blijft nogal groot. Meneer Kannen, is er iets te zeggen eigenlijk over hoeveel mensen strategisch stemmen? Ja, maar ik zou toch nog heel even terug willen naar de vorige vraag. Heel kort je dan. Hoort in de campagne hoor je Dylan Jesselgus steeds zeggen, als hij de vraag krijgt, maar welke coalitie wilt u dan? Wilt u dan over links? Wilt u wel met GroenLinks-PvdA? Wilt u met de PVV? En dan zegt zij steeds, nou, dat is nou echt aan de kiezer. Maar het mooie is, dat is helemaal niet aan de kiezer. De kiezer heeft helemaal niets te zeggen over die coalitie. En de strategische stem is de enige manier voor die kiezer om dan nog een klein beetje een beweging, een boodschap aan mee te geven. Ja. En hoeveel mensen doen dat dan, strategisch stemmen? Heeft u daar zicht op? Ja, zeker. Nou ja, kijk, wat ze precies gaan doen, dat weten we niet. Het is maar een peiling. Het is wat we nu zien op dit moment. Op dit moment zegt 15% dat te gaan doen. Bij de GroenLinks-PVDA-kiezers is dat 38%. Het is ook misschien aardig om even naar 2,5 jaar geleden te kijken. Mm-hmm. In onze nameting bleek dat toen 12% zei strategisch te hebben gestemd. Dat zou je zeggen, is niet zoveel. Maar onder de D66-kiezers was dat 28%. En dat komt neer op zo'n 6 à 7 zetels. Ja, meneer Alberts. Dus het kan een verschil maken. Die Tweede Kamerverkiezingen van 2021 inderdaad. Ja. D66 was dan de strategische stem. Ja, maar ik zeg ook niet zozeer dat het niet voorkomt. Ik vraag me af of die mensen daar achteraf ook nog tevreden over waren. En juist bij D66 zijn heel veel mensen daar achteraf totaal niet over te spreken over wat ze gedaan hebben. Hm. Dus dat is nou precies de reden waarom je zou zeggen, nou, als je nou niet zoveel vertrouwen hebt in D66, moet je er ook niet om strategische redenen op stemmen. En dat geldt bij andere partijen ook. Hm. Ja, maar kijk, ontevreden zijn kiezers natuurlijk altijd, hè? Heel dat vaak zijn ze dat. Want kijk, VVD-kiezers die hebben helemaal niet zo strategisch gestemd in 2021. En die zijn voor een belangrijk deel ook weggelopen. En dat geldt ook voor CDA, dat geldt ook voor CDA-kiezers. Dus stemmen is gewoon een heel moeilijk iets. Dat is heel pijnlijk. Het is frustrerend. Jouw partij gaat regeren met partijen waar je helemaal niet op gestemd hebt. Dus het is gewoon een heel moeilijk, pijnlijk vak, dat vak van de kiezer. Ja, nou, meneer Albertje, u bent het er niet mee eens. Je kan natuurlijk ook gewoon denken van ik stem in de eerste plaats van volksvertegenwoordiger die ik vertrouw en die ik zomers dat is uw advies zou dan laten passen. En dan kijken, en de rest heb je geen controle over. Meneer Kannen, u maakt die peilingen dus, hè, bij INO Research. Op basis van die peilingen kiezen stemmers dus ook strategisch. U noemt wat percentages. Dus eigenlijk beïnvloedt u daarmee dus de verkiezingsuitslag. Ja, maar ik beïnvloed de verkiezingsuitslag niet. U maakt mij de peilingen. Ik maak peilingen, maar die peilingen die worden gemaakt door mensen die meedoen aan die peilingen. He, die suggestie die wordt heel veel gewekt. Alsof ik was laatst bij Marianne Zwageman. En dan werd ik, maar dus Peter Kannen, jij beïnvloedt de peilingen. Dat is natuurlijk onzin. Wij maken peilingen, daarmee geven we het beeld weer. Wat een representatief beeld van wat kiezers zeggen te gaan doen. En diezelfde kiezers die kijken nu en straks. Na het weekend kijken ze weer naar wat andere kiezers doen. Ja. En die kijken hoe groot bepaalde partijen zijn in die peilingen. En dan schatten ze in op welke manier kan ik mijn stem zo maximaal mogelijk inzetten. Ja. Don't shoot the messenger, zegt u eigenlijk. Meneer Alberts, vindt u het wenselijk dat het zo werkt met deze peiling? In het buitenland bestaan geloof ik landen waar de laatste dagen niet gepeild wordt. Lijkt me eerlijk gezegd voor het inhoudelijke debat wel aardig. Niet zozeer vanwege strategische stemmers. Maar gewoon, we hebben ontzettende luie journalistiek in Nederland. Het gaat heel vaak niet bij de campagneverslaggeving over inhoud. Het gaat heel veel over speculaties, over wie er met wie kunnen. Welke premierskandidaat er allemaal in aanmerking komen, et cetera. Nou, dat lijkt me een hele mooie manier om terug te gaan naar de inhoud. Als we nou de laatste drie dagen van de campagne van die peilingen verschoond blijven. Lijkt me wel een goed idee. En nu zit hij hier ook allemaal weer alleen maar over de peilingen te praten. Ja, maar dat, ja, jullie vragen mij daar een kritische mening over. Dus die geef ik dan. Dan hoop ik van harte dat jullie daar de volgende keer wel naar luisteren. Maar ik heb er weinig hoop op. Maar als er nog geen peilingen zouden zijn, zou dan die premiersvraag niet gesteld worden? Nou, die zou in ieder geval minder. Dan is er in ieder geval minder aanleiding. Dan is er minder aanleiding om te zeggen dat meneer Ontzigt met een premierskandidaat moet komen. Want dan weten we eigenlijk niet precies wie er op dit moment nou de grootste is, et cetera. Dus het haalt in ieder geval een deel van die discussie weg. Maar als we die peilingen niet hadden gehad, dan was meneer Ontzigt had helemaal niet mee mogen doen aan alle debatten. Hè, want dan had hij namelijk één zetel gehad. Het is een hele slechte zaak dat op die manier over debatten wordt... Dan was Pieter Ontzigt helemaal niet in beeld gekomen. Want dan had hij maar één zetel gehad. Nou, dat weet ik niet. De vraag is wat redacties besluiten over wie er wel en niet aan tafel mogen zitten. En dat is uiteindelijk een subjectief proces. Volgens mij hebben juist de mensen in het item hierna daar ook nog wel een mening over. Dat ze heel vaak niet mogen komen. Komen we zo op. Dus ja, dat is hartstikke leuk om dat op peilingen te baseren. Maar meneer Kannen, u zegt gewoon, dus als speelveld. Als er geen peilingen waren geweest, dan had meneer Ontzigt geen zetels gehad? Dan had je het niet geweten, toch? Pieter Ontzigt heeft één zetel in de Kamer. Ja. Edson Olff ook. Volgens mij zien we van Edson Olff een stuk minder dan van Pieter Ontzigt. Willen we dat liever niet of willen we dat liever wel? Nou, volgens mij is de stelling is niet om helemaal geen peilingen te doen. De stelling is om de laatste dagen... Wat is dat? Zitten we daar nu dan? Want woensdag dan is het zover. Nou, het is nu vrijdag. Ja, ik zou de laatste 3 dagen zou ik fijn vinden. Ik zou de laatste 2 weken ook fijn vinden. Ja, wanneer komt de laatste? Vind ik prima. Laatste peiling eigenlijk? Ga ik er nog eentje presenteren bij Galit en Sophie. En dan komen we dinsdag nog met een soort update. Dat is onze slotpeiling. Maar nog even over dat verbieden van peiling. Kijk, daarvan heb ik altijd gezegd, dat vind ik prima. Hè? Dus als je zou zeggen de laatste week of de laatste 2 weken geen peilingen meer. Dan heb je wat het nut van peilingen. Dat je kan laten zien wat de belangrijkste krachten zijn. Mm-hmm. Of een kleine partij 1 zetel haalt of 0. Dat heb je dan al bereikt. En als je dat zou beslissen, zou ik dat helemaal geen enkel probleem vinden. Goed. Ik dank jullie voor dit gesprek. Docent en onderzoeker politieke communicatie Chris Alberts en opiniepeiler Peter Kannen van INO Research. Meneer Kannen, blijft u nog even hangen, want ik ben wel benieuwd hoe onze volgende gasten die zo de studio binnenkomen het dan doen in de peilingen. Maar eerst is het tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de week van Diederik. Ja, nog een paar dagen tot de verkiezingen. Er gebeurt van alles. Vanavond gaat Dylan Jessilgeus bij Nieuwsuur definitief bekendmaken of ze de vrouwenkaart nou wel of niet wil spelen. Dat wordt enorm spannend. We krijgen morgen nog een debat tussen RTL en WNL. Henry Bontebal gaat ergens dit weekend de magische grens van 500 podcastoptredens passeren. Het is ongemeen spannend en er zijn nog veel zwevende kiezers. En voor die zwevende kiezers heb ik een tip. Stem niet alleen met het oog op de toekomst, maar stem ook een beetje met het oog op het verleden. Want als je de beslissingen maakt zonder het verleden voldoende in ogenschouw te nemen, dan wordt de kans groot dat je fouten uit het verleden herhaalt. En in de hectiek van de campagne denk je misschien alleen aan de afgelopen 3 weken. Want die zei iets leuks bij Galit en Sophie en die had een iets te lange denkpauze bij Wilfred Gené. Maar voor een goede beslissing is het ook goed om soms iets verder terug te kijken in de tijd. Misschien wil je bijvoorbeeld strategisch stemmen op links, om links de grootste te maken. We hadden het er net al over. Maar als je dan het verleden een beetje laat meewegen, dan kun je zien dat dat geen zin heeft, omdat er nu eenmaal geen linkse meerderheid is in Nederland. Wouter Bos in 2003, Job Cohen in 2010, Jesse Klaver in 2017 werden heel groot door de strategische stemmers, maar ze bleven buiten de regering. Samsom in 2012 en Kaag in 2021 kwamen wel in de regering, maar weinig progressieve kiezers waren tevreden met het resultaat. En zo zijn er meer zaken uit het verleden die je zou kunnen meewegen bij je stemkeuze. Bijvoorbeeld het feit dat Geert Wilders, zijn koninklijke mildheid, onze goedmoedige oude wijze burgervader, op 8 juni nog twitterde dat Sigrid Kaag een heks is. Maar ja, toen kwamen er nog geen verkiezingen aan. Iets anders wat gebeurd is in het verleden. Het toeslagenschandaal, waarbij tienduizenden mensenlevens zijn geruïneerd. Kinderen van wie de jeugd is afgepakt door toedoen van de overheid. Iets wat het kabinet probeerde te verhullen. Dat is iets wat nog niet zo lang geleden gebeurd is in Nederland en wat je zou kunnen meenemen in je stemkeuze. Het zijn ook de eerste verkiezingen na het functie elders debat, waar een premier loog over het wegmanoeuvreren van een kritisch Kamerlid. Dat is iets wat nog niet zo lang geleden gebeurd is in Nederland en wat je zou kunnen meenemen in je stemkeuze. Er zijn ook tienduizenden Nederlanders die niet kunnen stemmen omdat ze tijdens de coronacrisis zijn overleden. Als gevolg van het doelbewuste kabinetsbeleid om het virus te laten uitrazen tot de intensive cares het niet meer aankonden en opportunistisch te sturen op beeldvorming en op het draagvlak van telkens weer een andere sector, met als direct gevolg duizenden onnodige doden en chronisch zieken. Dat is iets wat nog niet zo lang geleden gebeurd is in Nederland en wat je zou kunnen meenemen in je stemkeuze. Want vaak wordt gezegd, de kiezer heeft een slecht geheugen. En ja, dan krijg je dus politici met een slecht geheugen. Dus laten we dit keer ons best doen en stemmen met de blik op de toekomst en het verleden. Of in de woorden van de Deense filosoof Kierkegaard, het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen. En dat schreef hij in het verleden, dus dat zou je kunnen meenemen in je stemkeuze. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag met Joram Kaat. De afgelopen twee weken hebben we het in het Dierste Dag Verkiezingscafé hebben we gepraat met lijsttrekkers van allerlei partijen die al in de Tweede Kamer zitten. Maar hoe zit het eigenlijk met kleine partijen die hun plek in de Kamer nog niet hebben bemachtigd? Daar horen we een stuk minder van. Waar staan ze voor en waarom komen ze zo weinig in beeld? Daarom hebben we vanavond drie lijsttrekkers van kleine partijen uitgenodigd. Fijn dat jullie er zijn. Mark van Treuren van Piratenpartij De Groene, Daniel van Duin van Jongerenpartij LEF en Femke Merel van Koten Arissen van de partij Splinter. Welkom. Voor wie van jullie is het eigenlijk voor het eerst dat je tijdens de campagne hier op NPO Radio 1 te gast bent? Ik heb een primeur te pakken. Meneer Van Duin, voor het eerst? Nou, zeker. Kijk, ja, voor mij ook. Ja, ja, ook voor het eerst voor mevrouw Van Kootaars. Ja, u was al wel eens geweest, meneer Treuren. Ik ben wel eens een keertje gebeld met de NPO 1. En dat was 's nachts met Radio Zwart. Oké. Okay. En dat was volgens mij een paar dagen of een week geleden zoiets. Ja. Ja. En wat is het belangrijkste debat of interview in deze campagnetijd waar jullie voor zijn uitgenodigd, meneer Van Duin? Wij hadden gisteren een mondiaal klimaatdebat in Pakhuis de Zwijger. Dat was super interessant. En wat bij mij is blijven hangen zijn de woorden van een Oegandese voorzitter van Fridays for Future. En dat was in het Engels dan: the pace of change happens at the pace of empathy. Kijk, u gaat gelijk naar de inhoud. U denkt, ik heb nu de microfoon, dat is heel goed. Mevrouw Van Kootaars, wat was voor u het belangrijkste debat? Ja, nou ja, we zijn weinig uitgenodigd voor debatten. Maar wel voor de lokale debatten. Dus het debat van het noorden en dat soort dingen. Dus en verkiezingsmarkten, daar zijn we te vinden. Maar het is wel heel jammer dat de media ons niet uitnodigen. Dus ik ben extra blij dat we hier vanavond zitten. Heel veel dank daarvoor. Nou, jullie mogen zo inderdaad ook dan vertellen waar jullie voor staan. Maar ik begreep dat u ook zelf naar organisatoren belt van mag ik komen? Ja, ik heb een hele balboekje heb ik afgebeld. En dan hoor je van iedereen van ja, we zouden hier zo graag een tafel hebben. Ja, het is ook zo, we hebben altijd dezelfde mensen aan tafel met dezelfde vragen en dezelfde antwoorden. Wat leuk als we een keer wat anders zouden kunnen doen. Maar ja, ik zit ook met de redactie. En ja, dat is lastig. En we zitten al helemaal vol. We zeggen ook, ja, vol is een relatief begrip. Want als er iemand iets geks doet, is het frustrerend. Dan is er altijd wel mogelijkheid om even een stoeltje aan tafel bij te schuiven. Ja, het is wel frustrerend, ja. Want we hebben een heel professioneel programma. We hebben 170 pagina's inhoud. We hebben 31 experts op de lijst staan. En we willen zo graag meedoen met die debatten. Ja. Ja. Ja, maar er is dan geen plek voor u. Dat is wat u krijgt te horen. Meneer Van Treuren, merkt u datzelfde? Ja, we hebben dat zelf ook. En ik heb ook een aantal mensen die bij ons aan bellen zijn en doet zelf af en toe ook. Ik word af en toe wel eens ergens uitgenodigd. Ben dan twee keer op Ongehoord Nederland geweest. Nou ja, ook met Daniel, dat was wel heel bijzonder. Meneer Van Treuren, ja. En, maar dat gaf wel de mogelijkheid om in ieder geval over chat control te hebben. Over dat Europese stukje wetgeving. En om daar in ieder geval eventjes, om dat eventjes onder de aandacht te brengen. En ook om toch even de mogelijkheid om dan daar eventjes je verhaal uit de doeken te even doen. Even te laten zien van wij zijn en, er ook. Ja. En ik ben heel blij dat ik hier ben en dat we nu nog een keer de mogelijkheid krijgen om dat te doen. Meneer Van Duin, u verzint ook allerlei verschillende acties om in de aandacht te komen. U heeft uw standpunten op uw lichaam getatoeëerd. Ja, hier staan ze. U laat het u zien. Het partijprogramma van LEF. Op uw onderarm, 10 punten voor de toekomst. Lange jaren of 10 jaren plan. En u was vorige week dus bij buiten of was u de ramen aan het zemen? Of u was het niet zelf? Maar iemand, ja, ik was het zelf. Ik kon er ook bijna vanaf. Maar het was geslaagd. Het was levensgevaarlijk. Nou, dat is wel weer een beetje overdreven. Maar ik dacht eerder nog van tevoren van misschien word ik wel neergeschoten als Wilders daar aanwezig is met beveiliging. Maar het viel gelukkig mee. Maar is dat de enige manier om aandacht te komen? Waarom doet u dat soort acties? Nou, ludieke acties bestaan al sinds mensheugenis. En dat is gewoon heel leuk. Wij zijn een positief geluid. LEF is ook opgericht door de nieuwe generatie om, om de positieve verandering te zijn. Dus wij gaan niet tegen alles stemmen of tegen. Nee, breng een alternatief. maak het positief. En daarom zijn die acties niet alleen grappig, maar ze hebben ook een doel. En Pieter-Jan Hagens herhaalde onze slogan. Ja, van dus buitenop. Was geslaagd. Die zei heplef, stemlef. Peter Kannen, opiniepeiler van INO Research. Ik sprak u net al. Hoe staan deze drie partijen er in de peilingen voor? Ja, niet zo goed. Sorry. Ze komen nog niet voor in de peilingen. Ja, het heeft ook een reden. Ze hebben 0 zetels, alle drie. Ja, dus dan peilt u niet? Nou ja, we peilen wel. Kijk, mevrouw Van Kooten, die weet dat wel. Want die heeft ons haar medewerker... Ja, we hebben een hele mailwisseling gehad met Peter Kannen. Sterker nog, ik zat in een podcast met Marianne Zwageman. Die noemde ik net al even. Ja. En die hadden toen een mail van mij te pakken. Ik vond het echt heel stoer, want het was mijn mailwisseling met Splinter, waar zij zich beklaagde over het feit dat ze niet in onze peiling voorkwamen. Maar kunt u even uitleggen hoe dat werkte? Meneer Kannen mag even uitleggen. Dan lijkt me beter dat ik het uitleg, want wij doen het. Ga u gaan. Wij hebben daar keurig uitgelegd dat we hebben daar een regel voor. Partijen die in de Tweede Kamer zitten, die nemen we voorgecorteerd op. En degene die dat niet zijn, die kunnen genoemd worden bij een anders categorie. Dat moeten mensen dus zelf invullen, bijvoorbeeld Splinter. Ja. En als ze dat vaak genoeg doen, zo vaak dat het ongeveer een halve zetel is, dan nemen we ze voorgecodeerd op. En dat doen we omdat wij, als we dat gelijk zelf doen al, dan gaan wij partijen op één zetel peilen die dat misschien niet verdienen. En wij moeten geen realiteit creëren die er niet is. Wanneer verdient een partij dat, wordt hier gevraagd, en wanneer niet? Nou, als je dus een keer of moet je een keer of 8 of 10 genoemd worden, spontaan. En we kijken dus elke peiling van hoe vaak een Splinter werd deze peiling geloof ik 1 keer genoemd. Lef werd 1 keer genoemd en de Piratenpartij werd 0 keer genoemd. Deze peiling weer maar als je geen voorkeuze selectie bent, mevrouw Van Kooten. Ja, kijk, we hebben die wordt er weinig genoemd. Nou, ja, kijk, als je geen voorkeuze selectie bent, en dat is dan dat mensen echt gewoon een checkbox. Dus je ziet van de partijen die in de Kamer zitten, daar zie je het logootje of de naam van staan. Ja, die kun maar je ook dus van NSC en BVNL, die worden dan al gepeild. En de kiesraad die heeft de gouden regel dat als je in alle kieskringen of in 19 kieskringen alle ondersteuningsverklaringen hebt gehaald, dan mag je volwaardig meedoen. Ja, en dan wij hebben er 20. En dan mag je ook volwaardig meedoen, krijg je cent uit politieke partijen. En dan zou het ook wel zo eerlijk zijn als die 2 partijen of 3 partijen die dat ook hebben gehaald, dat je die ook meeneemt. Wat is nou de moeite? Ja, u vindt het oneerlijk, maar meneer Kannen... Het is geen moeite. Het is zelfs geen moeite. Nou ja, ik moet mijn bestaansrecht moet ik gaan bewijzen aan een pijlbrood. Terwijl we hebben 2,5 jaar geleden... Maar mevrouw Van Kooten, wel meer dan 30.000 stemmen gehaald. U deed in 2021 ook mee. Toen ik heb nog wel eens naast u gezeten bij Op1. Toen kreeg u alle aandacht. Ja. Toen namen we u volgens mij ook niet mee. Maar toen werd u ook niet genoemd, niet vaak genoeg. Het u kunt ook is... denken, misschien heb ik gewoon geen bestaansrecht. Mevrouw Van Kooten, we gaan door. Want dit is, meneer Kan heeft uitgelegd, hoe dat werkt. Nee, we gaan naar de pitches. Want dit is dan het moment. Nu is de aandacht daar voor jullie, want jullie worden nog niet vaak genoeg genoemd, in ieder geval bij INO Research, zegt meneer Kannen. En dus krijgen jullie elk 1 minuut de tijd om te vertellen waar jullie voor staan en wat jullie willen brengen als partij. Beginnen we bij meneer Van Treuren, Piratenpartij De Groene. Er gaat ook een timertje meelopen, niet schrikken. Dan zou ik zeggen, start de tijd. Waar staat uw partij voor? Nou, wij staan namelijk voor, we zijn meer actief in meer dan 68 landen. En dan houden we ons bezig met het terugwinnen van de privacy van de burger en de transparantie te maken van overheden en organisaties waar wij als land van afhankelijk zijn. Ook houden we ons bezig met milieuoplossingen die wel echt werken voor de mensen, voor het milieu. En niet zoiets als bijvoorbeeld een biomassacentrale. Maar daarvoor is wel nodig dat je dus onafhankelijk onderzoek hebt. En onafhankelijk onderzoek betekent dat je kapitaal en de markt uit het onderzoek haalt en niet laat doneren aan universiteiten, zodat bedoeld of onbedoeld de moeienis is met de uitslag. We willen een basisinkomen gaan introduceren om ervoor te zorgen dat niemand het hoeft te verdienen om te overleven. En dat vinden we heel erg belangrijk, want er is namelijk een enorme automatisering en robotisering aan de gang, en dat gaat alleen nog maar meer toenemen, en die welvaart moeten we gaan spreiden. U heeft nog 5 seconden over. Nu kunt u nog iets ludieks doen als u, net zoals de Partij Lef... Nee? Duidelijk verhaal. Partij Lef, Daniel van Duin. U heeft de partij... U hoeft alleen maar op te lezen van uw arm, denk ik dan. Start de tijd. Heplef, stemlef. Heplef, stemlef. Heplef, stemlef. Heb je lef, dan stem je lef. Wie lef heeft, die stemt ook lef. Ik zou toch naar die inhoud gaan, hoor. Ja? Oké, even nog een halve minuut inhoud voor de liefhebbers. Lef is voor de nieuwe generatie. Lef betekent het hart hebben en hart terugbrengen in de politiek. Menselijke politiek die vanuit jongeren wordt opgericht. Want de echte verandering komt niet van een Pieter Omtzigt, komt niet van een Jezus en komt zeker niet van Frans Timmermans. De echte verandering komt van onderop. En die verandering, dat is de jeugd. Wie de jeugd een stem aan tafel gunt, zorgt ervoor dat wij de woningnood aanpakken, mentale zorg tot prioriteit maken, een basisinkomen invoeren en, last but not least, dat we naar 0 graden klimaatopwarming gaan. Want er is geen enkele partij die zo ambitieus is dat we 1,5 graad veel te veel vinden. We moeten droge voeten houden in Nederland, dus laten we investeren in de jeugd. En de laatste pitch is voor u, Femke Merel van Kootarissen van Splinter. Waarom moet uw partij de Kamer in? Splinter is een brede middenpartij. Dus sociaal-liberaal, progressief, groen. We hebben met de vorige verkiezing al meer dan 30.000 stemmen gehaald. We komen op voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Mensen kennen mij van de zorgbonus, de 1000 euro netto zorgbonus voor de zorgmedewerkers uit de eerste golf van de pandemie. Maar ook van de parlementaire kinderopvangtoeslagaffaire. De ondervraagscommissie waar ik lid van was en waarop het kabinet Rutte 3 destijds gevallen is. Dat is ook een van de dingen die wij weer gaan oppakken. Natuurlijk voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Het is nog steeds niet geregeld voor al die tienduizenden toeslagenouders. Dat is wel heel hard nodig. We komen ook op voor de zorg. We hebben een heel uitgebreid programma van 170 pagina's, waar zorg een heel groot onderdeel van uitmaakt. We hebben Nienke Ippenburg van het redteam, verpleegkundig specialist, op nummer 2 staan. Maar ook bijvoorbeeld voor de betrouwbare, transparante overheid. De Thijs Bogers, die gespecialiseerd is in de archivet. Oh, ik dacht, ja, als u het nog even afmaakt, dan mag dat wel even. Oké, bij deze. Nou, hebben jullie alle 3 een minuut gekregen om even neer te zetten waar jullie voor staan. Meneer Van Treuren, u doet al sinds 2010 de Piratenpartij dan mee met de verkiezingen. Waarom lukt het nou eigenlijk niet tot nu toe? Dat is inderdaad een hele goede vraag, want in het buitenland lukt het namelijk wel. En het is wel zo dat in andere landen zijn dingen anders geregeld dan hier in Nederland. Waarom lukt het hier niet? Nou, dat heeft dan te maken met het feit dat je geld nodig hebt om in de aandacht te komen. Donateurs. Ja, dat heb je gewoon nodig. En niemand wil doneren? Nou, wij nemen het niet aan. Oh. Dat is het hele ding. En we hebben de aanboden wel gehad, hoor. Maar wij vragen dan van wat wil je ervoor terug? En dan wordt er gezegd, ja, maar zo moet je dat niet doen. En dan lopen ze weg. Dus uit principe wil u dat niet? Wij doen dat in 68 landen, doen wij dat niet. Hm. En in Frankrijk is het zelfs verboden wat er hier in Nederland gebeurt. Oké, ja, hier mag het dus wel. Even naar Peter Kannenweer van INO Research. Ja, het is dan toch de vraag, is een stem op zo'n kleine partij, is dat een verloren stem? Nou ja, kijk, 30.000 stemmen naar Splinter in 2021. Ja, dat is dan uiteindelijk helaas wel een verloren stem. Nee. Want die komen bij de restzetels en Splinter heeft daar niks aan. Ja, maar goed, iedere partij heeft overstemmen. Hè? Als je op GroenLinks stemt, GroenLinks PvdA, dan heb je ook een bepaald aantal zetels en er zitten altijd een paar stemmen boven. En ja, als je dat aantal zetels haalt, dan gaat het aantal stemmen wat dan over is ook weer in de pot. Dus je hebt altijd een kans op een verloren stem. Je kan beter stemmen op de partij die echt bij jou past, dan dat je gaat stemmen op een grotere partij waar uiteindelijk alleen maar tranen uit voortgaan. Meneer Van Duin, is het iets wat u vaak hoort als u nu bezig bent met de campagne, dat mensen zeggen het is een verloren stem als ik bijvoorbeeld op LEF stem? Nee, helemaal niet. Hoort u nooit? Nee, nou, we hebben tijdens de ondersteuningsverklaringen ophalen en willen eens gehoord. Ook dat mensen strategisch moeten stemmen. Ja, mensen, er zijn 5000 mogelijke coalities. Meerderheidscoalities na de verkiezingen. Dus we hebben helemaal geen invloed op wie de grootste wordt, helaas. Ons staatshoofd is een koning die niet gekozen is. En we hebben daar hebben we mee te dealen. Wat Lef verder denkt waarom we wel een zetel gaan halen, is er zijn 1,6 miljoen per generatie studenten. Die voelen zich echt in de kou gezet. Die hebben 8 jaar gewoon. Die hebben geen recht op een hypotheek. En daar bent u voor. Wij gaan alle studieschuld kwijtschelden, alle 25 miljard. En dat betekent dat er gewoon heel veel jongeren die nu in de knel zitten naar de stemmers gaan en Lef kiezen. Meneer Kannen, u zei het net al even. Maar dus stel je stemt op. Dan neem ik even de Piratenpartij als voorbeeld. En die reststemmen, die gaan uiteindelijk dan, als ze het niet halen, naar een andere partij. Dus bijvoorbeeld naar de VVD of een nieuw sociaal contract. Ja, dat gaat vooral naar de grotere partijen, klopt. Oké. Ja. Mag ik nog iets zeggen over die kleine partijen? Heel kort. Heel kort. We hebben nu iets van 16 partijen die in de Tweede Kamer komen. De grote partijen zijn ook klein. Het wordt vreselijk moeilijk om het land te besturen. Dus ik zou zeggen van of je bent heel onderscheidend... of sluit je aan bij bestaande partijen. Nee, maar dat klopt. Je hebt 150 wat over zeggen? Ja, meneer Van Treuren, we hebben nog 1 minuut. Dus heel kort. Wij vinden namelijk echt dat die versplintering is iets fantastisch. Want dat is namelijk een hele directe vertegenwoordiging... van allerlei niche-belangen binnen het land. Okay. Het maakt het land heel rijk als je dus een heel divers vorm van vertegenwoordiging hebt. En wat je dan krijgt ook, is dat je ook geen regeerakkoorden kan krijgen... waar alles helemaal uitgeonderhandeld is. Juist, die versplintering is goed, zegt u. Meneer Kannen, kan er, want ik bedoel, het is nog geen woensdag, hè? Dus er kan voor deze partijen ook nog van alles gebeuren. Meneer Kannen had Caroline van der Plas ook niet voorspeld. Dus jawel hoor, de BBB hadden we op 1 zetel. De overwinning was veel groter bij de provinciale staten. We hadden alle kleine partijen helemaal correct gepeild. Ja, de overwinning was wel wat groter dan u zei. Nee, 1 zetel. Succes deze komende dagen en dank voor dit gesprek. Mark van Treuren van Piratenpartij De Groene. Daniel van Duin van Jongerenpartij LEF. En Femke Merel van Cote Arissen van partij Splinter. Succes de komende dagen met de laatste loodjes. Zover dit is de dag. Zometeen het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.